या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो। वल्तंज़ुर नफ्सुम्मा क़द्दमत लिग़द, और चाहिए कि देखे हर शख्स जो आगे भेजा उसने कल के लिए। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह बाखबर है साथ उसके जो तुम अमल कर रहे हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, सूरत के इख्तिताम पर अब ईमान वालों को खिताब है। और ईमान के बाद तकवा, इत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, और अल्लाह से डर के वो काम करो जो अल्लाह ने करने को कहा है। वलतंजुर नफ्सुम्मा कद्दमत लिगद, और चाहिए कि हर शख्स देखे। नफ्सुन इसम नकिरा है, हर शख्स की जिम्मेदारी बताई जा रही है। क्या? मा कद्दमत लिगद, जो उसने कल के लिए आगे भेजा है। गद का मतलब है आने वाला दिन, अगला दिन, टुमारो, करीब के जमाने के लिए भी और बईद के लिए भी। और यहाँ पर मुराद आखिरत का दिन है, यानी इंसानी जिंदगी को यहाँ आज और कल में तकसीम किया जा रहा है। आज का दिन हमारी दुनिया है और कल का दिन आखिरत है। जैसे एक और जगह पर आता है, अद्दुनिया यौमुन वलना फीही सौमुन, कि दुनिया एक दिन है और हमारा उसमें रोजा है। यानी इस दुनिया को इस तरह गुजारो जैसे एक रोजेदार गुजारता है, क्योंकि रोजे का मकसद भी तकवा पैदा करना है। तो इत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, और फिर एक मुसाफिर की तरह तुम यहाँ रहो। जैसे एक मुसाफिर जो कुछ लेता है वो रास्ते में खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि रास्ते में वो सिर्फ जरूरत का सामान ही खरीदता है, और बाकी अगर कुछ लेता है तो वो कल के लिए, अपने घर के लिए, अपनी मंजिल के लिए लेता है। अब देखिए कि हम सब का रवैया क्या है। हम सब की कोशिशें ज्यादातर किसके गिर्द होती हैं? आज के गिर्द। ज्यादा फिक्र, ज्यादा गम, ज्यादा भाग दौड़ आज के लिए है, और कल के लिए वो सूरत नहीं या वो कोशिश नहीं जो होनी चाहिए। जबकि इंसान की आज की कामयाबी का इन्हिसार इस पर है कि वो कल के लिए क्या तैयार कर रहा है। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम्मा कद्दमत लिगद वत्तकुल्लाह। अब देखिए कि एक जुमले के दोनों तरफ इत्तकुल्लाह की बात है, कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, जब भी तुम कल के लिए बेहतरीन चीज भेज सकते हो। वरना जब तक अल्लाह का डर नहीं, दुनिया के डर है, दुनिया सामने है, तो इंसान ज्यादातर दुनिया ही की तैयारी में लगा रहेगा। और कल के लिए भेजना ऐसा ही है जैसे बैंक में माल जमा कराना। इंसान बचत करता है अपने कल के लिए, दुनिया के मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए। तो जो शख्स आज दुनिया में हर रोज आखिरत के बैंक में नेकियां जमा करा रहा है, कल वहां पर उसे कैश कराने में कुछ भी मुश्किल ना होगी। जो कुछ इंसान आज बोएगा वही कल काटेगा। वलतंजुर नफ्सुम्मा कद्दमत लिगद, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह ताला बाखबर है उससे जो तुम अमल कर रहे हो। यानी हर शख्स को उसके अमल की जजा देगा। हर शख्स जो कुछ भी कर रहा है अल्लाह ताला उसको देख रहा है, यानी खुद बाखबर है। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह, और उन लोगों की तरह न हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। फअनसाहुम अनफुसहुम, तो अल्लाह ताला ने उन्हें खुद अपना नफ्स भुला दिया। यानी मुराद इससे यह है कि अगर तुम गफलत में मुब्तला हुए, गफलत में पड़ गए, जैसे अभी बात हो रही थी ना कि इंसान भूल जाता है, तो भूल लाजिम है। लेकिन अगर आरजी भूल को याद दहानी में बदल दिया जाए तो मुश्किल आसान हो जाती है, लेकिन अगर भूल पर भूल होती चली जाए तो वो गफलत में बदल जाती है। यानी भूल का इलाज होना चाहिए ना, तो अगर भूल का कोई इलाज नहीं, कोई रिमाइंडर नहीं, कोई याद दहानी नहीं, तो नतीजा क्या होगा? गफलत। और जब गफलत छा जाती है तो फिर इंसान का दिल भी उस काम करने को नहीं करता। तो गोया अगर अहले ईमान गफलत में पड़ जाएं तो नतीजा क्या होगा? जो उन लोगों का हुआ जो इनसे पहले गफलत में पड़े थे। कौन थे? यहूद की तरफ इशारा है। وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، یعنی بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، اہل کتاب سمجھتے تھے، انبیاء کی اولاد میں سے اور ان کی امتوں میں سے خود کو گردانتے تھے، لیکن ان کی زندگی میں روح نہیں رہی تھی، یعنی اللہ کی یاد باقی نہیں رہی. تو نتیجہ کیا ہوا؟ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے، اپنے مقصد سے غافل ہو گئے، ذاتی حیثیت میں بھی اور امت کی حیثیت میں بھی. اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ دراصل فاسق ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر نسوا اللہ کی جزا بتائی گئی، فانساهم انفسهم، یعنی خدا فراموش خود فراموش بھی ہوتا ہے، یا خود فراموشی انسان کو خدا فراموشی کی طرف لے جاتی ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو اللہ کو بھول گئے. تو اللہ نے کیا کیا؟ انہیں اپنا نفس بھلا دیا. یہ ہوتا کیسے ہے؟ اللہ کو بھولنے کا نتیجہ خود کو بھول جانا ہے، اپنا انجام بھول جاتا ہے انسان، ایسے اعمال بھول جاتا ہے جس سے انسان کا حقیقی فائدہ ہوتا ہے. دنیا میں جب انسان بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے نا، تو ایسے غلط کام شروع کر دیتا ہے کہ جس سے خود کو خسارے میں مبتلا کر لیتا ہے. اللہ کا ذکر چھوڑ کے پھر تسکین نشے میں لیتا ہے، اور نشہ کیا ہے؟ دراصل خود فراموشی. اللہ کا ذکر سکون کا سبب ہے نا، جب اصل جگہ سے سکون نہیں لیتا، اس کو بھول جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ انسان پھر خود کو بھلا دینا چاہتا ہے، نشے میں پناہ لیتا ہے، پر وہ اس کا حل نہیں ہے. ڈرگز کی، شراب کی ضرورت کیوں پڑتی؟ جس شخص کو ایمان اور قرآن کی وجہ سے سکون حاصل، وہ پھٹکے کا قریب ان چیزوں کے؟ کبھی نہیں. وہ تو دور سے گھن کھائے گا ان سب چیزوں سے. لیکن جب انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا جب شراب کی آیات اتری، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. خمر اور میسر کیا کرتا ہے؟ دراصل انسان کو اللہ کے ذکر سے روک دیتا ہے اور نماز سے روک دیتا ہے. اسی طرح جو شخص نماز چھوڑتا ہے، ذکر چھوڑتا ہے، تو سکون کے لیے اس کو خمر اور میسر میں پھر پناہ ڈھونڈنی پڑتی ہے، اور اس طرح وہ اپنی جیب کا، اپنی عقل کا، اپنے دین کا، اپنی آخرت کا، ہر چیز کا نقصان کرتا چلا جاتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. نتیجتاً انسان کے اندر فسق آ جاتا ہے، اللہ کی حدیں توڑنے لگتا ہے. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے وہی دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. برابر کس سینس میں نہیں ہو سکتے؟ نمبر ایک، نہ سوچ میں برابر ہوتے ہیں، نہ پھر عمل میں برابر ہوتے ہیں، اور نہ ہی پھر انجام میں برابر ہوتے ہیں. کیونکہ انسان کے عمل کی بنیاد اس کی سوچ پر ہوتی ہے. جیسی سوچ ہوگی ویسی ہی گفتگو ہوگی، ویسا ہی عمل ہوگا، ویسا ہی رویہ ہوگا، ویسا ہی معاملہ ہوگا. اور پھر نتیجتاً انسان کی ساری زندگی اگر اسی گھن چکر میں رہی تو انجام بھی ویسا ہی ہوگا. تو لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، دونوں کے درمیان ایک واضح لکیر ہے، دونوں کی ڈائریکشن فرق ہے. یعنی جنت ایک طرف ہے نا، جہنم دوسری طرف. یعنی اگر آپ یوں سمجھے، جیسے سورۃ الواقعہ میں اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کی بات ہی، دائیں جانب والے اور بائیں جانب والے. اب اگر ایک شخص بیچ میں کھڑا ہے اور اپنا رخ وہ دائیں طرف کرتا ہے، تو آبویسلی اس کی بیک ہوگی بائیں طرف. وہ جو بھی کام کرے گا، وہ جنت سے قریب تر اس کو لے جائیں گے اور جہنم سے دور لے جاتے جائیں گے. اور اس کے برعکس اگر اس نے اپنا رخ جہنم کی طرف کر لیا، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ جنت سے دور ہوتا چلا جائے گا اور جہنم سے قریب ہوتا چلا جائے گا. تو یہ جنت اور جہنم جو ہیں، یہ دو مختلف اپوزٹ ڈائریکشنز پہ ہیں، یہ بیچ کی چیز نہیں ہے. اور دونوں کے لیے کوششیں بالکل مختلف کرنی ہوں گی. کسی کام کا کرنا اور نہ کرنا برابر نہیں ہوتا. اچھے اخلاق اور برے اخلاق ایک نہیں ہوتے. اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا اور نہ کرنا ایک جیسا نہیں. بخل کرنا اور وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا ایک نہیں. ایک شیطان کا راستہ ہے، ایک رحمان کا راستہ ہے، دونوں ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جب انسان اللہ کو بھلاتا ہے تو دوسرا حملہ آور ہو جاتا ہے، اور جیسے حدیث میں آتا ہے اذا ذکر اللہ خنسہ، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کو جانا ہی پڑتا ہے۔ تو یہاں پر انسان مسلسل ایک کشمکش میں ہے دنیا میں، یعنی ہر انسان جد و جہد کے کسی نہ کسی لیول پر ہے، اور پھر نتیجتاً کامیابی اسی کی ہے جس کی اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشت راضیہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ہمیشہ کے دل پسند عیش میں ہوگا۔ اور یہاں پر کیا فرمایا، اصحاب الجنت ہم الفائزون، اصحاب الجنہ وہی کامیاب ہیں۔ فازہ کا مطلب ہوتا ہے کسی مصیبت سے بچ جانا اور کسی پسندیدہ چیز تک پہنچ جانا، سلامتی کے ساتھ بھلائی حاصل کرنا، یعنی ایک طرف فاسقون ہے دوسری طرف فائزون ہے، دونوں میں آپ دیکھیے ابتدا فے سے ہو رہی ہے، ایک فاسق اور ایک فائز، جو اللہ کی حدیں توڑے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور جو سلامتی کے ساتھ اس رستے کو سفر کو پار کر لے وہی کامیابی کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص، ایک طالب علم ہے، امتحان کی تیاری کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، دوسرا نہیں کرتا ناکام ہو جاتا ہے۔ دنیا دار الامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے، راحت کی جگہ نہیں ہے، ہر شخص کی آزمائش ہو رہی، اور اس میں کامیابی اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان کوششوں کا رخ درست کر لے۔ پھر فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارتے تو تم دیکھتے اس کو کہ وہ دبا جا رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے۔ یعنی اگر پہاڑ کے اندر اتنی عقل رکھ دی جاتی جتنی اللہ نے انسان کو دی، پہاڑ کے اندر ویسا شعور ہوتا جیسا انسان کو اللہ نے بخشا ہے، یہ الگ بات ہے کہ انسان اس شعور کے اوپر اور چیزوں کو حاوی کر لے، تو پھر کیا ہوتا، جو ہی یہ قرآن پہاڑ پر اترتا نازل ہوتا تو پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر نہیں سکتا، خاشعا دب جاتا، بیٹھ جاتا، اس کی چوٹی اٹھی نہ رہتی، ریزہ ریزہ ہو جاتا، متصدعا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ آپ دیکھیں نا، جیسے انسان کے اندر خشوع آتا ہے نا، ڈھیلا پڑنے لگتا ہے، اکڑ ختم ہو جاتی، ایسے پہاڑ کے اوپر خشوع کیا ہے کہ پہاڑوں کو دیکھ کر ایک بلندی کا احساس ہوتا ہے نا، تو اس کی وہ بلندی ختم ہو جائے، وہ بیٹھ جائیں، دب جائیں، وہ اونچا اٹھنا چھوڑ دیں، اس کے برعکس ان کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو جائے۔ متصدعن کلس جو ہے سواد دال عین سے ہے، ہٹنا، کھلنا، شگاف ہونا، الگ ہونا، ہر چیز کا آدھا ٹکڑا۔ یہ جو زمین پھاڑ کے سبزہ نکلتا ہے نا، اس کے لیے بھی لفظ صدون استعمال ہوتا ہے، سر درد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بھی ایک پھٹنے کا سا احساس ہوتا ہے جیسے کوئی چیز ٹوٹ رہی ہو۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اس قرآن کی وجہ سے تو پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، اپنا وجود کھو بیٹھتے ہیں، سارے تکبر نکل جاتے ہیں، لیکن ہماری انا، ہمارا نفس، ہم، ہماری ذات، ہمارے نظریات، ہمارے خیالات، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یا ویسی نہیں آئی جیسی آنی چاہیے تھی۔ یہ تو اتنی زبردست کتاب ہے کہ اس کے آگے کوئی پتھر بن کے رہ نہیں سکتا۔ ہاں، جو چیز پھر پتھر سے بڑھ کے سخت ہو۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لیکن اس کے برعکس سنگ دل انسان، اس کا دل نہیں پھٹتا، اس کا دل نہیں ٹوٹتا، اس کے اندر چشمے نہیں پھوٹتے، جیسے کہ سورۃ البقرہ کی آیت 74 میں آتا ہے ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، کہ قرآن پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد اگر کسی شخص کے اندر سنگ دلی پیدا ہو جائے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں، وہ نہیں پھٹ سکتا، جیسے یہود کے ساتھ ہوا، ان پر کتاب اتری اور ان کے پاس انبیاء آئے، لیکن مسلسل نافرمانی کی وجہ سے، مسلسل خدا سے غفلت کی وجہ سے ان کے دلوں میں ایک ایسی سختی پیدا ہو گئی کہ پھر وہ کسی بھی چیز کے قابل نہ رہے. اسی لیے آپ نے دیکھا سورۃ الحدید میں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے دب جائیں؟ یعنی پہاڑوں پہ یہ ذکر پڑتا وہ تو دب جاتا, تو اے انسان تو پہاڑ سے بھی زیادہ سنگ دل اور سخت ہے کہ اللہ کا ذکر بھی تجھے نہیں پگھلاتا, تجھ پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. وما نزل من الحق ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل, وہاں بھی یہی فرمایا کہ اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی, یعنی کتاب تھی ان کے پاس. فطال علیہم الامد, پھر ان کی آرزویں لمبی ہو گئیں, یعنی دنیا کی محبت میں ڈوب گئے. فقست قلوبہم, تو ان کے دل سخت ہو گئے. تو بنیادی طور پر دلوں کو سخت کرنے والی چیز دنیا کی محبت ہوتی. جتنی لمبی آرزویں ہوتی ہیں, جتنی خواہشات زیادہ ہوتی, اتنی ہی دلوں کی سختی بڑھتی چلی جاتی. وکثیر منہم فاسقون, اور ان میں سے اکثریت فاسق بنی ہوئی ہے, یعنی اہل کتاب کی اکثریت فاسق ہے. وتلک الامثال نضربها للناس, اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. کون سی؟ یعنی جیسے پہاڑ کی مثال ہے. لعلہم یتفکرون, شاید کہ وہ غور و فکر کریں. پیچھے آنا لا یفقہون لا یعقلون, تو اس کا علاج کیا ہے؟ یتفکرون, غور و فکر کریں. اور اس معاملے میں سب سے بہترین غور و فکر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہے, اس کی صفات کے بارے میں ہے, اس سے مضبوط تعلق میں ہے. جتنا جتنا انسان اللہ کی صفات میں غور کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی معرفت اختیار کرتا ہے, تو اس کے اندر اپنی معرفت بھی پیدا ہوتی ہے, اور پھر انسان اس امتحان میں آسانی سے کامیابی کی طرف بڑھتا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, وہ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں. عالم الغیب والشہادہ, غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے. غیب سے مراد وہ تمام اشیاء, وہ تمام علوم جن تک انسان کی ابھی تک رسائی نہیں. یہاں غیب سے مراد کیا چیزیں؟ وہ ساری چیزیں جن تک انسان کی رسائی ابھی تک نہیں ہوئی. اور شہادت سے مراد وہ تمام اشیاء اور وہ تمام چیزیں جو انسان کے علم میں آ چکی ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں کے بارے میں جاننے میں کوئی فرق نہیں. انسان کوئی چیز جانے یا نہ جانے, وہ جانتا ہے. غیب تو صرف مخلوق کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی غیب نہیں, کوئی چھپی ہوئی چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں. عالم الغیب والشہادہ, اور یہ صفت صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے کہ جو دونوں چیزوں کو برابر کا جانتا ہے, اس کی اس صفت میں کوئی دوسرا شریک نہیں. هو الرحمن الرحیم, وہ بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, وہ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں. یعنی پھر اللہ کی صفت الہ بیان کی گئی کہ عبادت اسی کی ہے. اس کے بعد اس کے آٹھ ناموں کا ذکر ہے جو متصل بیان ہوئے ہیں, ان کے درمیان کوئی حرف عطف بھی نہیں. یعنی کہا کہ والملک والقدوس نہیں, الملک القدوس الى آخری. اور ایسا کب ہوتا ہے؟ جب یہ ساری صفات ایک ہستی میں اور بیک وقت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی ایک اور خوبی کیا ہے کہ یہ صفات ہما وقت ہی اس کے اندر ہیں. اس کے علاوہ بندوں کے اندر آپ دیکھیے, مثلا دنیا میں کوئی بادشاہ ہے, تھوڑی عرصے کے بعد گئی بادشاہت ساری ختم. اسی طرح القدوس, کوئی نہایت مقدس ہے, کچھ عرصے کے بعد بڑے بڑے عبادت گزار جب پھسلتے ہیں, ختم ہوئی سب پاکیزگی کی کہانی. اسی طرح باقی صفات میں السلام, سراسر سلام. آپ دیکھیں گے ایک شخص جس سے ایک وقت میں آپ کو سلامتی ہے تو دوسری وقت میں وہی آپ کا دشمن ہے. المؤمن, امن دینے والا, حالات کبھی امن والے ہیں کبھی بے امنی والے. اسی طرح ساری صفات میں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ صفات ساری کی ساری ہیں, بیک وقت ہیں, ہمیشہ کے لیے ہیں. الملک علی الاطلاق بادشاہ ہے, کسی مخصوص علاقے یا ملک یا خاص وقت کے لیے نہیں, پوری کائنات کا بادشاہ ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. القدوس, قدس کا معنی ہوتا ہے پاک اور صاف, وہ ذات جس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر عیب سے پاک ہے، نہایت مقدس۔ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اس کے اندر کوئی ایسی صفت نہیں جو قبیح ہو۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسانوں میں جہاں اچھی صفات ہوتی ہیں وہاں خراب صفات بھی ہوتی ہیں، اور کوئی انسان اس سے پاک نہیں سوائے پیغمبروں کے کہ وہ معصوم ہیں۔ عام انسانوں میں دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ جس کو ناپسندیدگی سے دیکھا جائے۔ السلام، سراسر سلامتی، سلام ہی سلام۔ اب یہاں سلیم یا سالم نہیں کہا گیا بلکہ السلام کہا گیا۔ السلام جو ہے مصدر ہے، اس کے اندر خود بخود مبالغہ پیدا ہو گیا، یعنی سراسر وہ خود سلامتی ہے۔ جیسے کوئی عدل کرنے والا تو اس کو عادل کہنے کی وجہ العادل کہہ دیا جائے، یعنی ہر طرح کے ظاہری اور باطنی آفات سے سلامت محفوظ۔ اور نہ صرف یہ کہ خود سلامت اور محفوظ ہے بلکہ دوسروں کو بھی سلامت رکھنے والا ہے، سب سلامتی اسی کی طرف سے آتی ہے۔ المؤمن، امن دینے والا، دوسروں کو امان دینے والا، امن عطا کرنے والا، ایسا قانون دینے والا جس سے زمین پر فساد نہ پھیلے، امن قائم ہو، حد تلفی اور زیادتی سے محفوظ، خود بھی اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھنے والا۔ المہیمن، نگہبان۔ اس کے تین معنی ہوتے ہیں، ایک نگہبانی اور حفاظت کرنے والا، دوسرے جو دیکھ رہا ہو کہ کون کیا کرتا ہے، تیسرے جو لوگوں کی حاجات اور ضروریات پوری کرنے والا ہو۔ اور یہاں لفظ مطلقاً المہیمن ہے کہ وہ دوسروں کو امن بھی دیتا ہے، سب کی نگہبانی بھی کرتا ہے، کوئی کسی کا حق ضائع نہیں کر سکتا۔ اچھا، اسی طرح ہیمن الطائر علی فراخی کا معنی ہوتا ہے پرندے نے پر اپنے بچے کو پھیلا دیے، یعنی جیسے مرغی خطرے کے وقت اپنے چوزوں کو پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ، یعنی مرغی سے نعوذ باللہ مشابہت نہیں، ایک مثال کے طور پہ بات سمجھائی گئی، کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی ساری مخلوق کی حفاظت کرنے والا، ہر چیز کی نگرانی نگہبانی کرنے والا۔ اب دیکھیں کہ اس کائنات کے اندر کتنا امن ہے، ستاروں سیاروں کو کس طرح اس نے اپنی اپنی جگہ پر رکھا ہوا ہے، ان کی نگرانی نگہبانی کر رہا ہے کہ کوئی کیاس نہیں وہاں۔ العزیز، بہت زبردست، بالا دست، کوئی سر اس کے سامنے نہیں اٹھا سکتا، سب اس کے آگے بے بس ہیں، سب بے زور ہیں، سب کمزور ہیں۔ الجبار، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا۔ جبار کا لفظ جبر سے ہے، اس میں دو باتیں بنیادی طور پر پائی جاتی ہیں، نمبر ایک زبردستی کرنا، یعنی زبردستی اور دباؤ کے ساتھ کسی چیز کی اصلاح کرنا۔ جبر العظم کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی ہڈی کو درست کرنا، اگر کبھی ہڈی جوڑنے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو پریشر بھی دینا پڑتا ہے اپنی جگہ پہ لانے کے لیے، اور بعض اوقات محض زبردستی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جبار، زور آور کے معنی میں بھی۔ عربی زبان میں یہ لفظ کھجور کے ان درختوں کے لیے بھی آتا ہے جو غیر معمولی طور پر اونچے ہوں، بے حد بلند و بالا ہوں، اور لمبے تڑنگے انسانوں کے لیے بھی جو بہت زوردست ہوں، زور آور ہوں، جبار کا لفظ آتا ہے۔ مثلاً بنی اسرائیل نے امالکہ کے بارے میں کیا کہا تھا، ان فیھا قوماً جبارین، وہاں تو جابروں کی قوم رہتی ہے، بہت ہی طاقتور قسم کے لوگ ہیں، زور آور لوگ ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، تو جب تک وہ وہاں سے نکلیں گے نہیں ہم نہیں جا سکتے وہاں پر۔ تو الجبار یعنی جو زبردستی کر سکتا، جس کے پاس پورے اختیارات ہوں، جو اپنا حکم بزور نافذ کر سکتا ہو کہ کسی کو بھی اس میں کسی طرح کی مداخلت یا روک کرنے کی کوئی ہمت نہ ہو۔ المتکبر، بڑا ہی ہو کر رہنے والا، یعنی کوئی شخص بڑا نہ ہو اور وہ بڑا بننے کی کوشش کرے، تو اس کے لیے جب لفظ متکبر آتا ہے تو منفی معنوں میں آتا ہے، اور یہ بہت مذموم صفت ہوتی، لیکن جب کوئی حقیقی معنوں میں بڑا بن کے رہے تو اس کے لیے پھر یہ محمود معنوں میں آئے گی، پسندیدہ معنوں میں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بڑے، اللہ تعالیٰ کے لیے پسندیدہ ہے، یعنی حقیقت میں بڑا ہے اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ ان سب باتوں سے، ان سارے عیبوں سے، ان ساری صفات سے جو شرک کرنے والے اس سے منسوب کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کی ذات یا صفات میں اوروں کو شریک کر لیتے ہیں، اللہ پہ بہتان باندھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی ساری باتوں سے پاک ہے۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، وہ اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، مصور ہے. اور یہ تین صفات اکٹھی ہیں اور تینوں کے اندر خلق کا معنی ہے. اب سب سے پہلے خالق آئے ہیں. خالق کا لفظ تین معنوں میں آتا ہے، کسی چیز کو بنانے کے لیے اس کا اندازہ لگانا، خاکہ تیار کرنا، گویا تخلیق کا کام ذہنی بھی ہو سکتا ہے. دوسرے ابداع کے معنوں میں، یعنی پہلی بار بنانا، کسی کے نمونے یا تقلید پر نہیں، یعنی کسی کے مثال دیکھ کر نہیں بلکہ نئے سرے سے، یعنی کریٹو ہونے کے معنوں. اور تیسرا معنی ایک چیز سے دوسری چیز بنانا جس کا مادہ پہلے سے موجود ہو. اور باری کا مطلب برا آسے، کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، کسی چیز کا مادہ بھی وجود میں لانا پھر اس سے تخلیق بھی کرنا، یعنی اوریجنیٹر. اور المصور، تصویر گری کرنے والا، صورت بنانے والا. اس کے بھی کئی پہلو ہیں کہ جیسے رحم مادر میں اللہ تعالیٰ نطفے سے علقہ، علقہ سے مضغہ، اور مضغے پہ پھر کیسے کیسے نقش و نگار کرتا ہے. یعنی ایک بوٹی کا لوتھڑا ہوتا ہے انسان، اور کس طرح اس کو ہاتھ اور پاؤں اور بال اور ناک اور آنکھیں اور کیا کچھ عطا کرتا ہے. اور پھر ہر ایک کی صورت الگ الگ اس نے بنائی، انسان کی الگ، شیر کی الگ، بلی کی الگ، یعنی نئی نئی صورتیں بنائی. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ خالق پیدا کرنے والا، یعنی ڈیزائن بھی خود بنایا اس نے، بارے مادہ بھی خود پیدا کیا، مصور اس کی تصویر بھی خود بنائی. لہ الاسماء الحسنی، اس کے ہیں اچھے اچھے نام، سارے اچھے نام اسی کے ہیں. یعنی صرف یہی نام نہیں، جتنے بھی اچھے نام ہیں سب اس کو زیبا ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں اسی کے لیے. یسبح لہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اب دیکھیے العزیز پہلے بھی آ چکی صفت، لیکن آخر میں پھر دوبارہ اس کو دہرایا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کا فیصلہ کرتا ہے وہ نافذ بھی کر لیتا ہے، اور اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. سورۃ الحشر کی پہلی آیت، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اللہ ہی کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے. گویا سورت کا آغاز اور ابتدا اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف سے ہو رہا ہے، اور تعریف کے اسی انداز سے اختتام ہو رہا ہے. آخری آیت کا آخری حصہ، یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، تسبیح کر رہی ہے اس کی ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. پوری کائنات اللہ کی تسبیح میں دن رات لگی ہوئی ہے. اگر ہم جیسے چند انسان اس سے غافل بھی ہوں، اس تسبیح کا حق ادا نہ کریں، اس کا ذکر نہ کرنا چاہیں، تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا کچھ نہیں بگڑتا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. نقصان تو ان لوگوں کا ہوگا جو اتنے عظیم خالق اور عظیم رب کی قدر نہیں پہچانتے، اور اس کا حق ادا نہیں کرتے، اور اس کی نعمت جو قرآن کی شکل میں اس نے ہمیں عطا کی اس کی قدر نہیں پہچانتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.